Ama, buruko mina daukat. Handia? Bai. Gorkak buruko mina dauka. Eman aspirina. Orain, entzun eta errepikatu. Gorkak buruko mina dauka. Eman aspirina.